Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia. Minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mija 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. W związku z pandemią obchody tego wydarzenia będą miały symboliczny charakter. Kolejnych ponad 28 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. O sytuacji epidemicznej prezydent rozmawiał z członkami rządu podczas Rady Gabinetowej. Brytyjczycy żegnają księcia Filipa. Mija 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią. Obchody rocznicowe z uwagi na pandemię będą miały symboliczny charakter i odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym. Mariusz Piśniewski. Lech Kaczyński w Wolnej Polsce był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość, między innymi szefem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości i prezydentem Warszawy. Nie tylko stolica zapamięta go jako współtwórcę idei powołania Muzeum Powstania Warszawskiego. Czcimy to zdarzenie. To była walka podjęta właśnie po to, żeby Polska pozostała wolna. W 2005 roku został wybrany na prezydenta Polski. Od początku prezydentury Lech Kaczyński podkreślał, że jego głównym zadaniem jest budowa Rzeczpospolitej na miarę nowego stulecia. Zbudujemy czwartą Rzeczpospolitą. W polityce międzynarodowej do dziś pamiętają go szczególnie narody Europy Wschodniej. Przede wszystkim po wizycie w 2008 roku w Gruzji zaatakowanej przez rosyjskie wojska. My też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. 10 kwietnia 2010 roku Lech Kaczyński leciał do Katynia po raz kolejny upomnieć się o pamięć o tej zbrodni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, m.in. na antenie Trójki. O godzinie 8.41 zostaną odczytane nazwiska osób, które zginęły tego dnia. Archiwalne nagrania i wywiady można z kolei znaleźć w specjalnym serwisie smoleńsk.polskieradio24.pl. Sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wczoraj prawie 28,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i ponad 700 zgonów. W związku z trzecią falą pandemii prezydent zwołał Radę Gabinetową. Po wysłuchaniu informacji rządu Andrzej Duda poinformował m.in., że dyskutowano o możliwości powrotu uczniów do szkół. To jest bardzo poważnie rozważane w tej chwili przez pana premiera i przez pana ministra edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego, aby szkoły zostały uruchomione w systemie hybrydowym, to znaczy tydzień nauki w szkole, tydzień nauki zdalnej wymiennie w stosunku do grup wiekowych i do podziału na klasy. Prezydent dodał, że takie rozwiązanie wydaje się sensowniejsze niż dopuszczenie do stacjonarnej nauki wyłącznie najmłodszych klas. Aktualne obostrzenia obowiązują do 18 kwietnia. Wielka Brytania pogrążona w żałobie. Wczoraj rano zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. 10 czerwca skończyłby 100 lat. Elżbieta Kulikowska-Avis, ekspertka do spraw brytyjskich, zwróciła uwagę, że książę Filip był wsparciem dla królowej, co ona sama często podkreślała. Królowa nazywała go My Rock, moje wsparcie, i rzeczywiście przez ponad 60 dekad był księciem małżonkiem i był jedną z najważniejszych właściwie postaci rodziny królewskiej, dlatego że chociaż oczywiście znacznie więcej, częściej mówi się o księciu Karolu i o różnego rodzaju ekscesach księcia Harry'ego, ale to on był takim filarem brytyjskiej monarchii. Portal Polski Radio 24 przygotował specjalny serwis poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej. Można w nim przeczytać artykuły m.in. o życiu i dorobku księcia Filipa. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentowało w internecie panoramę stolicy wykonaną 148 lat temu z wieży Zamku Królewskiego przez Konrada Brandla. Muzeum z tego samego miejsca wykonało także zdjęcia dzisiejszej Warszawy, dzięki czemu można porównać, jak zmieniła się zabudowa centrum stolicy na przestrzeni starych technik fotograficznych. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, miasto, które na nich widzimy, jest fascynujące. Widać budynki piękne, widać budynki wspaniałe, widać cudowną architekturę i krakowskiego przedmieścia, i Miodowej, i Starego Miasta. To miasto jest fascynujące na tych zdjęciach. Zresztą sam autor jest warty wspomnienia, wynalazca, człowiek zresztą zafascynowany, ogarnięty taką pasją sfotografowania Warszawy. Komplet zdjęć wraz z ich dzisiejszymi odpowiednikami można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpoczynający się weekend przyniesie wyczekiwane ocieplenie. Najładniejsza pogoda będzie na południu kraju, choć w niedzielę słońca nie zabraknie również na północy i w centrum, od 7 stopni w Szczecinie do 16 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Mamy sobotni poranek, proszę Państwa. Słońce już wstało. Jak Państwo rozpoczynają sobotę, pewnie z kawą jeszcze w łóżku albo poranna krzątanina. Będziemy Państwu towarzyszyć w tym czasie. Alina Benke, Jacek Frenzel, Piotr Filan. Do 9:00. proszę Państwa, pojawił się nowy typ osobowości obok introwertyka czy ekstrawertyka. Mamy ambiwertyka. Trudne to sformułowanie o poranku, chociaż moim zdaniem temperamentu nie da się zamknąć w żadnych ramach. O co chodzi z tym ambiwertykiem? O tym Państwu opowiemy już za kilka minut. A tak poza tym to mamy sobota, a jak sobota to i relaks. I przed godziną siódmą będą także podróże z Jackiem Stasińskim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie będę z tobą aż po grób, absolutnie. historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Pod górę nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Pół minuty po godzinie 6. Przedrostek ambi pochodzi od łacińskiego ambo i oznacza oboje. Ambiwersja to natomiast nowy typ osobowości. Czym się charakteryzuje i jak sprawdzić, czy jesteśmy ambiwertykami? O typach osobowości wspominał na początku XX wieku Carl Jung. Mówił wtedy o ekstrawertykach i introwertykach. W życiu nie wszystko jest jednak czarno-białe. Istnieje ktoś jeszcze. To ambiwertyk. Ambiwertyk to jest osoba, która posiada takie cechy osobowości, które są trochę pomiędzy ekstrawertykiem i introwertykiem, czyli która gromadzi w sobie po połowie mniej więcej i tego, i tego. Kaja Tomczyk, psycholog, trener i ekspert filmoterapii. W psychologii introwertyzm i ekstrawertyzm są dwoma rzeczywiście biegunami, ale tego samego kontinuum. Czyli tak naprawdę w ogóle jak się badało ekstrawertyzm i introwertyzm, mówiło się o tym, że ma się nasilenie jakiejś cechy, bo niewiele jest osób, że są skrajnie ekstrawertyczni lub introwertyczni. Jest znacznie mniej takich osób. Zazwyczaj jesteśmy gdzieś pomiędzy, ale wcześniej w tym modelu osobowości Wielkiej Piątki, bo tak się ona nazywa, nie mówiono o ambiwertyzmie. To jest teraz jakaś taka cecha, która doszła, bo zauważono, że są osoby, które rzeczywiście trudno im siebie opisać w tych kategoriach i okazuje się, że takich osób jest bardzo dużo. Stereotypowo dzielimy się na tych, którzy są zamknięci w sobie i unikają kontaktów i tych, którzy są ekspresyjni i otwarci na wszystkich. Czasami nam się wydaje, że osoby ekstrawertywne to są te, które na przykład łatwo nawiązują kontakty albo lubią być z ludźmi. Osoby introwertywne też lubią być z ludźmi, tylko że kontakt z taki towarzyski więcej im energii zabiera, a ekstrawertykowi znacznie więcej daje. I to jest ta podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma cechami. Więc osoba ambiwertywna rzeczywiście również potrafi czerpać dużo energii z bycia z ludźmi, no ale gdzieś te rezerwy się w pewnym momencie kończą i potrzebuje pobyć sama. I myślę sobie, że to może wynikać z tego, w którym towarzystwie czuje się pewniej, ale może to też zależeć od tego, jak dużo w ostatnim czasie był z kimś, na przykład był dużo na jakichś imprezach firmowych, w zespole, we współpracy. No i jak przychodzi weekend, to ma na przykład ochotę zamknąć się już w jakimś małym domku i pobyć samemu. Ambiwertryk może być doskonałym mówcą, ale i niezłym słuchaczem. Może być liderem, ale też pracować pod czyimś nadzorem. Pojawia się jednak jeszcze jedno pytanie. Jak sprawdzić, jaki jest nasz typ osobowości? Przede wszystkim mamy test osobowości Wielkiej Piątki, NEO-FFI. Ale żeby móc go zrobić, trzeba to zrobić w towarzystwie psychologa, więc to może nie być takie proste. Więc myślę, że ta taka umiejętność zadawania sobie pytań i obserwowania siebie, kiedy mi jest dobrze, kiedy ja potrzebuję pobyć z ludźmi, a co się dzieje, że ja nagle nie mam w ogóle energii, i taka w ogóle możliwość, umiejętność samoobserwowania siebie i odpowiadania sobie na te pytania prowadzi nas do lepszego zrozumienia. Co ciekawe, cechy osobowości ambiwertryków mogą różnić się w zależności od tego, w jakim towarzystwie przebywają. Co Państwo na to? Czy ambiwertyk to określenie adekwatne i czy te określenia mają rzeczywiście rację bytu? Piotr.Firan@polskieradio.pl. O nowy typ osobowości pytał Kuba Jamrozek. sobotę wchodzimy subtelnie, nienachalne budzenie z programem trzecim trwa. 10 dzień kwietnia, setny dzień roku, słońce w znaku barana wzeszło o godzinie 5.51, zajdzie o 19.25, dzień będzie trwał 13 godzin 34 minuty. Pan Stefan już na nogach, witamy. Imieniny obchodzą Apolonia, Makary, Małgorzata i Michał. Wszystkiego najlepszego. Niektórzy mogą już dziś otworzyć wiosenny sezon grillowy. Takie informacje podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale mieszkańcy północy i północnego zachodu muszą poczekać do niedzieli. A jeśli chodzi o kierowców, piękna pogoda będzie w weekend. Zimowe opony się jeszcze jednak przydadzą. Śnieg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. A jeśli chodzi o sobotę i pogodę... To pogodnie będzie zwłaszcza na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i centrum kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6-8 stopni na północnym zachodzie, około 12 w centrum do 19 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Yours alone. sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand. Proszę dać znać, czy rozpoczną dzisiaj Państwo grillowanie. Wiosna powoli rozwija skrzydła, jutro w całej Polsce już więcej słońca. No i rzeczywiście, czy mają Państwo ochotę na kiełbasę z grilla dzisiaj? A jeśli Państwo nie jedzą mięsa, to jaka alternatywa? Piotr.Firan@polskieradio.pl i także komunikator SMS-owy do Państwa dyspozycji 71335. Siedzisz we mnie, ale nie słuchasz tego, co chcę. 21 minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, w sobotni poranek proponujemy Państwu wirtualne podróże. Na razie zbieramy informacje i tworzymy mapę miejsc wartych odwiedzenia. Naszym przewodnikiem jest niezmiennie podróżnik Jacek Stasiński. Dokąd dziś? Idziemy do Islandii. Chociaż jest najpóźniej zaludnioną częścią Europy, bo tak naprawdę wikingowie pojawili się tam dopiero w IX wieku, to jest to jednocześnie najstarsze państwo parlamentarne, bo na Islandii zaczął działać pierwszy parlament już w 930 roku, także mają najstarszy parlament na świecie i to był taki rzeczywiście bardzo demokratyczny parlament. Ludzie się spotykali w dolinie, na polu, na otwartej przestrzeni, gdzie co roku obradowali, jak ma wyglądać życie na wyspie. Nie ma tam nazwisk. Jeżeli jesteś mężczyzną, twoje nazwisko to jest imię ojca plus syn. Na przykład, gdyby to był mój syn, to by był Jacekson albo Piotrson. A gdyby to była dziewczynka, to była Piotr Doki. Myślę, że jeśli chodzi o Islandię, to warto wspomnieć, przede wszystkim jeździmy tam po to, żeby obejrzeć niesamowitą przyrodę, której nie zaobserwujemy na kontynencie europejskim. Tak, są tam czynne wulkany, które co jakiś czas wybuchają. Są gorące źródła, także ciekawostką jest to, że w małych miejscowościach są baseny otwarte cały rok, ale baseny na świeżym powietrzu, bo woda jest ciepła, termalnie podgrzewana przez ziemię, także mają tam bardzo ekologiczną i tanią energię. No i oczywiście gejzer. Sama nazwa gejzer właśnie pochodzi z języka islandzkiego i oznacza właśnie wybuchać, strzelać. Islandia jest najmłodszy też kawałek Europy, więc jest bardzo aktywna tektonicznie. I co ciekawe, już nie za naszego życia, ale może za jakiś czas, Islandia będzie państwem nie na jednej, a na dwóch wyspach. Ponieważ tam się stykają dwie płyty kontynentalne, które od jakiegoś czasu od siebie się oddalają. Są gejzery, są wulkany, są gorące źródła, ale też są ciekawe zwierzęta, zwłaszcza te w wodzie, ponieważ żyją tam wieloryby. Można zobaczyć największego ssaka wszechczasów. Rzadko, ale można zobaczyć, czyli płetwala błękitnego. Ale największe pokazy robią tańczące humbaki. Te wielkie cielska wyskakują z wody, obracają się, podnoszą płetwy i wygląda to jak taniec. Dziarskim krokiem, proszę Państwa, przemierzamy dzisiaj Islandię. To dopiero część opowieści o kraju, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 3 osoby na kilometr kwadratowy. Jest 2 razy więcej owiec niż samych mieszkańców. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Bury me, I am finished. Język islandzki to najstarszy używany język w Europie. Współcześni Islandczycy są w stanie czytać w oryginale tysiącletnie sagi. To język, którym posługiwali się wikingowie tysiąc lat temu. Niestety jest to też jeden z najtrudniejszych języków. Wracamy na Islandię z podróżnikiem Jackiem Stasińskim. Wyspa jest zielona, ale wyspa jest zupełnie pozbawiona lasów. Ziemi uprawnej jest tylko 1%. I to ciekawe, bo jednym z gałęzi gospodarki Islandii jest właśnie rolnictwo. Oczywiście nie uprawa, a hodowla. Także jak pojedziemy sobie na Islandię, to możemy spróbować między innymi mięsa z owieczki, czyli jagnięciny albo baraniny. Rzeczywiście jest przepyszne. Jak będziecie na Islandii, warto sobie takiej baraniny albo jagnięciny spróbować. Mają rzeki, mają małe jeziora, a w tych jeziorach też ryby. Także tam na przykład książę Wali, Karol i inni znani jeżdżą powędkować sobie. No i oczywiście kuchnia islandzka bazuje na tych zwierzętach morskich, głównie na rybach, połowy dorszy i tak dalej. Zresztą była walka, tak zwane wojny dorszowe między Islandią a Wielką Brytanią swego czasu. Jak będziecie w Islandii i jeżeli będziecie na tyle odważni, bo to wymaga dużej odwagi, można spróbować sfermentowanego rekina. Zapach jest po prostu tak niesamowity, że pamiętam, jak przywiozłem kiedyś tego rekina, żeby poczęstować znajomych. Nikt nie spróbował, nawet najodważniejsi. A co jeśli ktoś jedzie na Islandię i chciałby poznać osoby, które tam mieszkają na tej wyspie? Na ile to jest możliwe? Bo zazwyczaj te osoby, które mieszkają na wyspach, to są dosyć hermetyczne społeczności. Jeżeli pojedziemy na Islandię, to będziemy się tam czuli prawie jak w domu, ponieważ Islandia została przez Polaków skolonizowana. Także jeżeli chodzi o populację Islandii, jest ich niecałe 400 tysięcy, czyli taka Bydgoszcz albo Katowice. Tej wielkości mamy ludność na wyspie. I z tego 20 tysięcy to są Polacy. Także spokojnie możemy tam się dogadać po polsku i możemy się czuć zupełnie swobodnie. Także dzięki temu ta wyspa stała się bardziej otwarta, bardziej słowiańska. Tak naprawdę mówi się, że jest tam 10 miast, ale miasto jako miasto, sami Islandczycy mówią, jadę do miasta, znaczy jadę do stolicy, czyli do Reykjaviku. Reszta to są osady, miejscowości, w których ludzie mieszkają. Oczywiście w tych miejscowościach wszystko jest, natomiast no, ta bliskość ludzka jest no, taka symboliczna. Kto szuka przestrzeni, kontaktu z przyrodą oraz chciałby chociaż na chwilę odpocząć od zgiełku wielkiego miasta, powinien rozważyć ten kierunek. Naszym przewodnikiem o poranku był podróżnik Jacek Stasiński. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Trójce. Pan Jan pisze, melduje się jak co tydzień, już po śniadaniu i gotowy do wyjścia, żeby sprawdzić, jak silny jest ten nadchodzący powiew wiosny. Co do grilla, to po świątecznym obżarstwie raczej nie w głowie kiełbasa, pisze pan Jan, dlatego z wyjazdem na wieś i pierwszym tegorocznym grillowaniem wstrzyma się do maja. Miejmy nadzieję, że wiosna do tego czasu zadomowi się już na dobre u nas. Zbliżamy się, proszę państwa, do godziny 7:00. Niebawem w Trójce najnowsze informacje w serwisie. Yeah.